بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب نوفے ریکوری گائیڈ کا, اور مزجنی اور پون ایڈکشن سے نجات. تو اس کی آج ہم قسط نمبر 8 سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 12 جولائی, ہفتے کا دن ہے, 12 جولائی 2025 ہفتے کا دن ہے, اور اسلامی تاریخ 17 محرم الحرام 1447 ہجری ہے, اور اس وقت رات کے 7:18 ہو رہے ہیں. چنانچہ اب شروع کرتے ہیں قسط نمبر 8. نوفیب ایک خونی جنگ ہے, لیکن جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آزادی آپ کا مقدر بنتی ہے. جی ہاں, پون ایڈکشن سے آزادی, سوشل انزائٹی اور ڈپریشن سمیت بیسویں دماغی, جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آزادی ہے. نوفیب کا ہر اسٹیج آپ کو اس لت کا مکروہ چہرہ ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ آپ پون اور ماسٹربیشن کے زہریلے نشے میں کس قدر مبتلا تھے, جس نے آپ کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. جب آپ کا نوفیب کا پہلا دن ہوتا ہے تو جوش اور ولولہ انتہا کا ہوتا ہے. آپ نوفیب کی راہ پر پرجوش اور توانا اور مثبت انداز سے آگے بڑھنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پہلی سٹیج پہلے 8-10 دن میں ہی معلوم ہو جاتے ہیں کہ نوفیب کے لیے صرف شوق کا ہونا کافی نہیں. ایسے لوگوں کی اکثریت جنہیں نوفیب کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل نہیں ہوتی, وہ پہلی سٹیج میں ہی ریلیپ کر دیتی ہیں, کیونکہ وہ ارجز یعنی شہوت ریلیپس کی خواہش سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. پہلی سٹیج میں ارجز آپ پر سمندر کی چنگھاڑتی لہروں کی مانند حملہ آور ہوتی ہیں. تاہم اگر آپ پہلی سٹیج میں ہی نوفیب کے متعلق ضروری چیزیں سمجھ لیں تو آپ ان سے بچ کر کامیابی سے گزر جاتے ہیں. پہلی سٹیج کے متعلق ہم نے قسط نمبر 6 اور 7 میں بات کی. آج ہم دوسری سٹیج کے بارے میں بات کریں گے, دوسری سٹیج برین فوگ کی سٹیج, جسے دا اوبلیویون یا برین فوگ سٹیج نمبر 2 بھی کہتے ہیں. اس کا دورانیہ 4-5 دن ہوتا ہے, اور یہ نوفیب کی سب سے عجیب و غریب سٹیج ہے. یہ نوفیب شروع کرنے کے 7-10 دن بعد آتی ہے, اور اس کی مدت محض 4-5 دن ہوتی ہے. علامات, سمپٹمس. اس سٹیج کی علامات کے متعلق صحیح طور سے پیشن گوئی کرنا مشکل ہے, کیونکہ اس میں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے. اس کو نسیان یعنی برین فوگ والی سٹیج کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اکثر ریبوٹرز محسوس کرتے ہیں کہ انہیں روزمرہ کی چیزیں یاد نہیں رہتیں. کچھ ریبوٹرز کہتے ہیں کہ اس سٹیج میں آپ کا دماغ ریکوری موڈ یعنی فلیٹ لائن میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, جو اس سٹیج سے اگلا مرحلہ ہے. دوسرے سٹیج میں سوشل انزائٹی بھی آپ پر اٹیک کر سکتی ہے. یہ تمام چیزیں چونکہ ایک ریبوٹر کے لیے نہیں ہوتی ہیں, اسی لیے وہ ان کے ساتھ انکمفرٹیبل محسوس کر سکتا ہے. فائدے کیا ہیں؟ نسیان یعنی بھولنا کے ساتھ ساتھ دوسری سٹیج کے فوائد بھی ہیں. ریبوٹرز محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شرمندگی, پچھتاوا جو پون دیکھنے کی عادت کی وجہ سے تھا, آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک خاص قسم کا دلی اطمینان ہونے لگتا ہے. لہٰذا اکثر ریبوٹرز سمجھتے ہیں کہ ان کی ریکوری ہو گئی ہے, لیکن یہ حقیقت نہیں, کیونکہ اصل ریکوری فلیٹ لائن والی سٹیج گزار کر ہی ہوتی ہے. دوسری سٹیج پر قابو پائیں. اس سٹیج میں آپ اپنے شعور کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں, سمجھ بوجھ سے کام لیں, روزمرہ کے کاموں پر فوکس کریں. اگر فوکس میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آرام کریں. یاد رکھیں کہ اس سٹیج میں آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت سے زیادہ دماغی قوت استعمال کرنی پڑے گی, ورنہ خیالات ادھر ادھر نکل جائیں گی. خیالی پلاؤ پکانے سے حتی الامکان گریز کریں. خاص طور پر منفی یا پی ایم او کی سوچوں سے بچیں. اگر آپ پی ایم او کے بارے میں سوچیں گے تو ریلیپس کے امکانات زیادہ ہوں گے. ضرورت سے زیادہ آرام کریں تاکہ جلد از جلد آپ کا دماغ ریکوری موڈ یعنی فلیٹ لائن کی طرف بڑھ سکے. کام کی زیادتی سے بچیں. اسٹریسفل لائف, کام کی زیادتی سے اکثر لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, اور اسٹریس کو پی ایم او کے ذریعے ریلیز کرنے کی عادت کی وجہ سے آپ کا ریلیپ ہو سکتا ہے. مصروف رہیں لیکن اسٹریس کو قریب نہ آنے دیں. دوستو یاد رکھیں, یہ اسٹیجز محض لیبل ہیں جن سے آپ کو ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے بس پون اور مشجنی سے دور رہنا ہے, اور آزادی آپ کے قدم چومے گی. ان اسٹیجز کے ذریعے ہم آپ کو صرف ان مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو اس دوران پیش آ سکتی ہیں. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ فلیٹ لائن پر مفصل انداز میں بات کریں گے.